राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 12 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम परम ब्रह्मधराकृते सौंदर्यसार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित नवनीत पीतांबराधरोद पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्र कृष्णात्परम् तत्व न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुना महाराज? आपके मन में आएंगे कोई बनवाई? अरे हमें मालूम है कि चाहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। फिर भी ये चाहना मिटती नहीं है, इसका क्या उपाय करें? हे नाथ, हे नाथ पुकारो। साधन के विषय में कोई बात छूटती न हो, कोई चिंतन होता न हो, दोनों तरह के करना चाहते वो नहीं होता और नहीं करना चाहते हो जाता है। दोनों बातों के लिए भगवान से प्रार्थना करो। हे नाथ, हे नाथ। प्रार्थना ऐसी करो रात दिन पीछे पड़ जाओ भगवान से। जैसे बालक को लड्डू लेना है, मिश्री लेना है, माँ का पल्ला पकड़ लेता है, कह देता है, पीछे पड़ जाता है, तंग कर लेता है। माँ कहे जा नहीं जा, पर राजी हो जाता है। इसी तरह से भगवान ने पीछे पड़ जाओ। ये भाई बहुत बढ़िया उपाय है, ये अच्छा उपाय है। भगवान ने पीछे पड़ जाओ हरदम, रात दिन सुबह शाम हरदम हरदम को छूट जाओ। छूट जाए सहन वाला सब छूट जाएगी, छूट ही हो जाएगा। बढ़िया उपाय है, एकदम बढ़िया उपाय। भगवान की कृपा से देखो साधन में तरह तरह की बातें हैं, परंतु भगवान का आश्रय लेकर और पीछे पड़ जाए ये बढ़िया बहुत है, बढ़िया साधन है। भगवान के चरणों का आश्रय ले, भगवान ने कह देना है, ये मामूली नहीं है, बहुत बढ़िया है जी। ये बात है। शरीर से अलग है इस बात का अनुभव कैसे होगा? हम तो शरीर से ही थी, मैं हूँ ऐसा लग रहा है। देखो आपके भक्ति हमारी है, ज्ञान का मार्ग है, कौन सा मार्ग ठीक लग रहा है? कहते हैं कि भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में ज्यादा जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में अलग हो जाए तो अच्छी बात नहीं। मैं तो हे नाथ, हे नाथ आप पुकारते रहो, पर वापस करो। भक्ति मार्ग में होना नहीं करी, ज्ञान मार्ग में बहुत आवश्यक है। शरीर से अलग होना बहुत ही जरूरी है। इस वास्ते भगवान ने पहले भक्ति में अहंकार बलम, अहंकार को पहले कहा, अहंकार को पहले कहा, अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रम विमोचन निर्मम शांतो ब्रह्म वैकल्पते। ज्ञान मार्ग में ना, और ज्ञान मार्ग है। और भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में निर्ममो निरहंकार, निर्मम पहले ममता छोड़ो, अहंता छूट जाएगी। पहले ममता छोड़ो, अहंता मुख्य है, हम सिर है, सिर काट रहे थे, बड़े कठिन है, क्यों है? तो ज्ञान मार्ग में तो शरीर से अलग होना अत्यंत आवश्यक है, और भक्ति मार्ग में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, ना हो तो एक अब चलता है। हे नाथ, हे नाथ, भगवान ने पुकारो हरदम, तुम पुचारो मत, पुचार मत करो, भगवान ने पुकारो, भगवान ने कहो, भगवान के पास हो जाएगा। भक्ति मार्ग में ये विशेषता है। और बोलो, ये खास बात है, ज्ञान मार्ग में देव निर्वाप्यते, क्लेशो अधिकतर तेषाम अभ्यक्ता शक्त चेतसाम अभ्यक्ता ही गतिर दुखम, देव निर्वाप्यते, देहधारियों के द्वारा अभ्यक्त गति बड़ी कठिन प्राप्त होती है, और भक्ति मार्ग में भगवान ने पुकारो वो सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने पुकारो तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भक्ति मार्ग हो जाएगा। ये बात है, दोनों मार्ग में, ज्ञान मार्ग में बहुत आवश्यक है ये ऐसा लगाना। और बोलो, नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रद्धा अटूट कैसे हो जाए? किसमें? किसमें श्रद्धा? भगवान पर। भगवान में आपके कोई मन में आई थी क्या बात? आपके कुछ कहने की बात थी क्या? अभी सोचते हैं, कह रहे हैं भगवान में अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास कैसे जागृत हो? भगवान से, यूं ही भगवान से मांगो, भगवान से मांगो। मांगने में ये है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हरदम नाम जप करो, और हे नाथ ऐसा प्रेम दो, आप नाथ आप किसान का प्रेम दो, हे नाथ भूलू नहीं, रात और दिन हरदम कह रहे हो, राम राम करता है भगवान, नाम जपता रहो, तो बहुत बढ़िया है। भक्ति मार्ग है, सुगम है और बढ़िया, ये ज्ञान मार्ग से कमी नहीं रहेगी। ये कई भाइयों ने मन में है, ज्ञान मार्ग ऊंचा है, भक्ति मार्ग नीचा है, ऐसी धारणा है बहुत और याद में। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, मेरे भी देरी से समझ में आई बात। मेरे स्वतः ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों है, परंतु ज्ञान मार्ग की बातें मैंने सीखी है, ज्ञान मार्ग की पढ़ाई करी है, ज्ञान मार्ग की प्रधानता है, ऐसे मेरे में जची हुई थी, जबरदस्ती भक्ति की विशेषता मेरे आई मन में, बिना मांगे बिना चाहना किए स्वतः आई। स्वतः भक्ति की बात विशेष है, भगवान है मालिक, और ये अपरा प्रगति है। भूमि राभो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार श्रद्धा, और दूसरे अपरेयम इत स्वयं प्रगति विधि में परम जीव भूता महाभाव हेदन धारित हेदत योनि भूतानि सर्वाणि अहं कृष्णस्य जगत प्रभो प्रदत्ता मत्त परतरम नान्यत। सबसे बड़े परमात्मा, परमात्मा से नीचे जीवात्मा, जीवात्मा से नीचे संसार, ये क्रम है। ये सातवां अध्याय में एक क्रम दिया भगवान ने, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति और भगवान, और भगवान से आगे कुछ नहीं, ये बात सातवें अध्याय में गई है। तो ज्ञान मार्ग है बीच का, अंत में है भक्ति मार्ग, आरंभ में है कर्म मार्ग, योग मार्ग। तो योग मार्ग और सांख्य मार्ग और भक्ति मार्ग, ये क्रम है गीता का। और वेदांत में है पहले कर्म है, कर्म के बाद उपासना, उपासना बाद में ज्ञान है, ये है शंकराचार्य महाराज का मत। तो गीता ने भक्ति को ज्यादा बताया है, ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि मुख्य मानते हैं, और गीता वासुदेव सर्व मुख्य मानते हैं। गीता वासुदेव सर्वम इसको मुख्य मानती है गीता, और ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मा स्वीकार करके एक ब्रह्म है ये सबसे ऊंचे मानते हैं शंकराचार्य पता क्यों बताए। और भक्ति मार्ग में भगवान की विशेषता गीता भक्ति मार्ग को प्रधान मानती है, इस वास्ते भक्ति में सज्जन लग जाओ और भगवान में पुकार करो। अहंकार टूट जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं टूटे तो फलो मत करो। भगवान ने कहा है अन्य नैव योगे न मान ध्याय, मेरा ध्यान करते उपासना करते है तेषाम अहम समुद्धरता संसार सागराद, संसार सागर से मैं उद्धार करता हूँ। संसार सागर से उद्धार करने वाले भगवान बनते हैं। भगवान कहते हैं समुद्धरता नतिराद, बहुत जल्दी उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। बारहवें भगवान ने सब कहा है, जहां अर्जुन ने सगुण निर्गुण की उपासना बताई उसमें सगुण निर्गुण को ही शेष बताया है। इस बात से भक्ति की प्रधानता है गीता मार्ग में। आपके चले तो भक्ता भक्ति की प्रधानता रखो, चाहे ज्ञान की प्रधानता रखो, दोनों में भेद है ये गीता में कहा हुआ है। इस वास्ते भगवान से कहते जाओ होते जाए सब भविष्य ठीक हो जाएगा। और कोई बात बोलो। दूसरी बात बोल रहे हैं कि भगवान को गुरु बनाने के बाद और किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता रह जाती है? बिल्कुल नहीं है। गुरु बनाओ तो आफत हो जाएगी दही कहना, मानो तो मुश्किल नहीं मानो तो मुश्किल आफत हो जाएगी। भगवान के परार हो जाओ आप, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमने जिनको गुरु बनाया है अब उनका स्वभाव ऐसा लगता है कि वो गुरु बनने के लायक नहीं है, और हमारे मन में ये भावना भी है कि बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं होगा। नहीं नहीं आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान की बात जरूर हो जाती। आपकी भावना चाहिए, आप उन गुरु जी और गुरु जी निंदा मत करना, और गुरु जी मारने की जरूरत नहीं पर निंदा मत करना, उनको गुरु जी मारने की जरूरत नहीं। गुरु और कार्य कार्य मजानत उत्पत प्रतिफल से परित्यागो विधि थे शास्त्र त्याग करो तो निंदा मत करना। अब लग जाओ भगवान में, देखो आप ऊपर से पकड़े रहो परंतु भीतर से जब ये गुरु बनने लायक नहीं है भाव हो गया तो भीतर से छूट गया छूट गया छूट गया वो रहा नहीं है। इस वास्ते निश्चिंत होकर छोड़ दो, क्यों छूट तो गए इधर। आप गुरु मान सकते नहीं, आपकी ताकत नहीं रही है गुरु मान रहेगी, इस वास्ते उसको छोड़ दो और बजरे में लग जाओ। पर इतनी बात का निंदक मन करना, बंदन कर निंदा करे ताका वो मदीठ, पहले गुरु माने बस निंदा करे उठे निंदा नहीं करना बजरे लियो। कोई बात बता बिल्कुल नहीं लगेगी, लगेगी तो मेरे को दे देना समझ जाने, निंदा नहीं करना। तत्पर साहब उत्साह से मुझे में लग जाओ, बहुत अच्छा होगा, शास्त्र ही आज्ञा है। ठीक है, अब कहें कुछ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के चरणों का आश्रय लेकर और आप साधने में लग जाओ। और भगवान ने कहो हे नाथ आपको भूलू नहीं, ये हरदम कहता रहे, दिन में रात में सुबह शाम चलते फिरते और नाम जप करो हरदम। और हे नाथ भूलू नहीं, हे स्वामी भूलू नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, ऐसा ना। माँ बाप पुकारता है, वो एक माँ को माँ कहता है, सब बालदा जो माताएं बैठी है जिनके बालक है उन सबका नाम माँ है, पर वो माँ माँ करता है तो एक दौड़ती है, दूसरा सब नहीं दौड़ती, सब माता नहीं दौड़ती, एक माँ दौड़ती है जिसको वो माँ कहता है, वो माँ दौड़ती है, चाहे उसने जन्म दिया हो ना दिया हो, पालतू माता है तो माँ माँ कहना, पर वो एक दौड़ती है। ऐसे भगवान मेरे नाथ, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, अपना संबंध भगवान के साथ रखो, हे नाथ पुकारो, जहाँ संत अच्छी मिले कोई बात तुम सत्संग कर लो, गुरुमति बना जहाँ तुम बने। आजकल बड़ी मुश्किल बात है, और छोड़ना मुश्किल है और पकड़ना मुश्किल है, रहना मुश्किल हो जाएगा, इस वास्ते आप कृपा करो ऐसा। फिर आपकी मर्जी है, मेरा बिल्कुल मत नहीं है गुरु बनाने का, सच्चे हृदय से भगवान को पुकार बनाओ तो हनुमान जी को बना लो, भगवान शंकर को गुरु बना लो, सरदास जी बना दे, सुखदेव जी को गुरु बनाया, कब हुए सुखदेव जी, भगवान को बनाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण। अब देखो सज्जनो, सच्चे हृदय से आप भगवान में लग जाओ, ये वहम निकाल दो कि किसी को गुरु बनाएंगे तब होगा, ऐसा मत लो वहम, वास्तव में सच्चे हृदय की लगन हो गई, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल काल में वह पहुंच जट ही जाए, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। आजकल गुरु बनाने का पेशा हो गया, पेशा ये व्यवहार में तो पेशा हो गया, पर परमात्मा चलता नहीं, परमात्मा काम देता नहीं है, जहां अच्छी बात हो गए प्रेम से सुनो, आदर से सुनो, पर संबंध मत जोड़ो। मैंने पूछता हूँ पढ़ा है साहब, आप कोई चाहे तो आपको बता सकता हूँ, साधक को चाहिए किसी के साथ संबंध नहीं जोड़े, गुरु शिष्य का अपने भाई का बंधु का वो पहले का संबंध है वो भी टूटता नहीं, फिर नया संबंध है, संसार का संबंध ही बाधक है। आ बात मैंने बहुत दुर्लभ मिली है, बहुत कम मिली है और ये मिलती नहीं है, संबंध मांगने वाला है, संसार का संबंध न जोड़ो, संबंध एक भगवान साथ रखो, जिन्हें आप अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो संबंध आपका जुड़ा हुआ नहीं है, वो भगवान का जुड़ा हुआ है, वो सर्वोपरि है वो संबंध, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी अमय वांशो जीव लोक जीव भूत जरातर, वो असली संबंध है, भगवान का संबंध है, अपना संबंध है, आपका अटूट संबंध है, आप जानो तो और तो है, नहीं जानो तो है, मानो तो है, न मानो तो है, बिल्कुल आप नहीं मानो, बिल्कुल भूल गए तो क्षण टूटेगा नहीं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये संबंध टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, सदा साथ रहेगा एकदम, भगवान का संबंध टूटे, ये बहम है गुरु बनाओ नहीं तुम कल्याण नहीं होगा, ये नहीं है, कृपा करो आप भगवान को मेरा मानो, अपना मानो, भगवान आपका सबका, हमारा हमारा आप सबका है, जीव मात्र का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, खास संबंध है भगवान के साथ में आपका, संपूर्ण जीवों का, कैसे भी जीव हो, भूत हो, पिशाच हो, रक्षुर हो, राक्षस हो, असुर हो, वृक्ष हो, घास हो, पोष हो, जलचर हो, तलचर हो, निचर हो, कोई हो, जीव मात्र के गुरु भगवान है, पिता भगवान है। ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन, ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन, ममई वंशो जीव लोग भगवान का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमरश, निशंक होकर के भजन में लग जाओ। ये मेरी तो प्रार्थना यही है, संबंध मत जोड़ो, संसार के साथ संबंध मत जोड़ो, भगवान का संबंध हमारा अटल है, स्वतः है, स्वाभाविक है, वो टूटेगा नहीं कभी। आप जानो तो टूटेगा, नहीं जानो तो नहीं टूटेगा, आप मानो तो और नहीं मानो तो ही। भगवान का संबंध भगवान की तरफ से टूटता ही नहीं, आप जोड़ लो तो निहाल हो जाओगे, नहीं जोड़ो तो दुख पाओगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमृत से पुत्र उपनिषद में आता है, अमृत परमात्मा के पुत्र हो आप, यह बात मान लो आप कृपा करके, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे संताओं मेरे को मिली हुई बात है, बड़ी अच्छी बात, मेरे घर की बात नहीं है, अपनी बात नहीं कहता हूँ, संतों की बात कहता हूँ। भगवान के भगवान है, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, ऐसे पुकारो। भगवान का आपका संबंध घनिष्ठ है, बाप और बेटे का संबंध टूटता है क्या? टूटना संबंध नहीं है, वो बनावटी संबंध नहीं है, बनावटी संबंध है ही नहीं, टूटे कैसे? वो तो संबंध रहेगा, वो संबंध अखंड रहेगा। सब भाइयों से, बहनों से, सबसे कहना है कि भगवान से, भगवान का संबंध आपका असली संबंध है। बड़े जोर से कहा हूं मैं, ये भगवान का हुआ है, मेरा कहा नहीं है। ममई वंशो गीता ही वाणी है, और ईश्वर जीव ने भगवत भक्ति वाणी है, वो समय श्री तुलसीदास जी बना लेते हैं, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुखराशी, सब भगवान के, सब, चाहे वो राक्षस है, चाहे असुर है, महान राक्षस है, बड़ा भारी धातु है, बड़ा क्रूर है, कसाई है, पर भगवान का अंश है। ये दूर कैसे होगा? भगवान का अंश कैसे दूर होगा? बाप कैसे मिट जाएगा बताओ? संपूर्ण जीवों के बाप भगवान है, इस वास्ते कुछ परवाह मत करो, भगवान के चरणों में सत तत्परता लग जाओ। बहुत बढ़िया बात है, अच्छे अच्छे महात्माओं सुनी हुई बात है, मेरी तरफ से मैं नहीं कहता हूँ, संतों की बात कहता हूँ। भगवान के आप हो, आप हम सब भगवान के हैं। कपूत सपूत, पूत कपूत भी होता है, सपूत भी होता है, पर अपूत नहीं होता, पूत नहीं है, ये नहीं हो सकता, बेटा तो रहेगा ही। आप भगवान को मानो, सच मत मानो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशी, सहज सुखराशी है, दुख मिट जाएगा। भगवान के संबंध को स्वीकार करोगे तो दुख मिट जाएगा, सहज सुखराशी हो आप। बड़ी जोर से बात है, ये बड़ी बढ़िया बात है, बढ़िया उत्तम उत्तम बात है। हमने जितनी पढ़ाई की है, पुस्तक देखी है, विचार किया है, सबसे बढ़िया बात ये है, भगवान के हम है। हम कैसे ही है, नीचे हैं, आसन खराब है, सब कुछ है, पर है भगवान के, भगवान का मानते ही। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश है तब ही। जब इस भगवान के सन्मुख हो जाता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश है तब ही। इस वास्ते सबसे बढ़िया चीज है, भगवान का समझ जोड़ लो, मेरे को तो ये बहुत बढ़िया लगती है बात है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि संत महात्मा ने कहा है, मैंने महात्माओं से सुनी है बात, इस वास्ते बड़ी अच्छी बात है। पर ये बात है कि निंदा मत करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी व्यक्ति की। आपने पहले गुरु बनाया, धोखा दिया, ऐसा है विश्वासघात किया, बड़ी भारी क्रूरता करी, तो भी निंदा मत करना, चुपचाप और भगवान में लग जाओ। ऐसे गुरु मत मानो, कोई ऐसा नहीं, पाप नहीं लगेगा। निंदा किसी की मत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सज्जनों, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है। और भगवान के नाम का जप करो, और जप करते करते आप सुख हो जाए तो सुख हो जाओ। भगवान के चरणों में मन लगा करके गीता के छठे अध्याय के 25वें श्लोक लिखा है, गीता के छठे अध्याय का 25वां, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहतया आत्मसंयम मन कृत्वा न किंचित्। भगवान के चरणों में मन लगा करे, कुछ भी चिंतन मत करो, भगवान के चरणों में पड़ गए, भगवान का भी चिंतन मत करो, चिंतन करने से भी अलग होते हो। इस बात चरणों में पड़ा हूं, बस कुछ भी चिंतन न संसार का न भगवान का, एकदम गीता के छठे अध्याय का 25वां श्लोक, शनै शनै उपरमेत, सब संसार से ऊपर जाए, राग द्वेष न करना, ना किसी से राग किसी न द्वेष, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धरने, नहीं किसी के बैर, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धनी, नहीं किसी की बैर, बैर न स्त्री, किसी स्त्री भी नहीं है, नहीं किसी के सिर धनी, नहीं किसी की बैर, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, समो हम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोऽसि मैं समान हूं, किसी पर मेरा न द्वेषोऽसि न प्रिय, न किसी के साथ बैर है, न ईश्वर से प्रेम है, समान हूं। ऐसे ही आप बन जाओ, ईश्वर गणेश हो, ईश्वर से ऐसा आप ही ऐसे ही हो, और भगवान के साथ ही रखो, मस्त रहो, घबराओ मत, भगवान मेरे मालिक है। ये सदा के लिए मान लो, अगर ने मानो और मेरी बात मानो तो सदा के लिए मानो, मैं बिना धनी का नहीं हूं, बिना मालिक का मैं नहीं हूं, सुना ढोर बजे मैं नहीं हूं, गलिया को कुत्ता बैजो मैं नहीं हूं, कुत्ते रही पटी बांधे पटे, मैंने मारे गुण हरेक बाद में पटे बांधा हुआ है, ऐसे मैं भगवान का हूं। आप निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, और नाम जप करो, बजाना नाम, हे नाथ हे नाथ। शरीर से अलग हो जाओ तो बहुत बढ़िया बात, और नहीं हो सको तो भक्ति मार्ग में इतनी जरूरी नहीं है, ज्ञान मार्ग में बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, ज्यादा है। भक्ति मार्ग में भगवान ही अर्पण हो जाओ, भगवान आप ही करेंगे, सब काम भगवान करते हैं, मेरे जो हो जाते हैं तेसा माम समुद्रता नचिरात नचिरात का बहुत जल्दी, तेसा माम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात मैया वेषित चेतसाम, मेरे में चित लगा दिया है, उनका उद्धार बहुत जल्दी मैं करता हूं, और कहीं से समझ हो भी मत। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, एक भगवान से भवामी नजरात पारता मैया वेश मई ये मना आत मई बुद्धि निवेशया निवशिषी मई ये अतया। छठा सातवां आठवां श्लोक है ये आठवें अध्याय का, तेसा माम समुद्रता भवा में नजरात पार्थ मैया विजित शाम, भगवान ने जन्म मन लगा दिया उनको उद्धारण में मैं बनता हूँ। हम भगवान के हैं, अच्छे हैं बुरे हैं पर लेंगे भगवान के हैं, भगवान हमारा है, बहुत बढ़िया चीज है एकदम सर्वोपरि। शंका हो तो बोलो, शंका होती हो तो बोलो। मई वाश हो भगवान कहते हैं ईश्वरांश जीव अविनाशी, अब भगवान के साक्षात अंश हो आप, जितने भाई बहन मेरे सब सब सब सब नहीं है, जीव जंतु जहरीले खराब क्रूर भूत प्रेत पिशाच बड़े बड़े गया बड़े क्रूर सब भगवान के। ममई वांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सह सुराश है, ईश्वर अंश सब ईश्वर अंश है भगवान के हम, भगवान हमारे परम पिता है। बहुत बढ़िया बात है, बड़ी ऊंची बात है, बड़ी अच्छी बात है। अगर सच्चे तो मान लो, चाहे ज्ञान मार्ग मारो ज्ञान मार्ग में लो, मार्ग सब ही सत्य है, नहीं मार्ग में दोष। पेंडो कोष गिरोड़ को कहे न पेंडो कोष, पर बातों करे बढ़ाई आत्म को नहीं सारे, जिन जिया आप तेरू नहीं और न कोई तारे। जो होता भगवान ने सुना, रह जाओ भगवान में सब काम ठीक होगा, किंचित मात्र संदेह नहीं है इसमें, सच्ची बात है। शंका हो तो पूछो, कोई शंका उत्पन्न हो खराब नहीं है, भगवान के पराय मुझे भगवान पुकारो। तेषाम अहम समुद्धरता, हाँ भगवान की स्मृति करने मात्र से कल्याण होता है, और उधर न किंचित अभी चिंतित, न किंचित अभी चिंतित आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचित अभी चिंतित, किसी का भी चिंतन नहीं करो। चिंतन पहले चिंतन करो, चिंतन संसार का चिंतन मिटाने के लिए, संसार का चिंतन मिट गया फिर चिंतन करो, पहले भगवान का ही चिंतन करो निरंतर। कब तक? जब संसार याद आता है तब तक, और संसार भूल जाए तो फिर भूल छोड़ दो। भगवान के कांटा काट जाए काट का तो सुई लगाते हैं लोहे की, लोहे की सुई किस बार लगाते हैं कांटा निकालने के लिए, कांटा निकल जाए सुई भी निकाल दो। बोलो, कांटा निकालने के लिए सुई तो लगे, पहले कांटा लगा हुआ है फिर सुई लगाते हैं, तो सुई क्यों लगाते हैं? कांटा निकालने के लिए। भगवान का चिंतन इस वास्ते करना कि दूसरा चिंतन न हो, दूसरा चिंतन मिट जाए तो भगवान का चिंतन भी छूट जाएगा। आप करो तो ही नहीं होगा, अगर अगर सच्चे उपदेश लग जाओगे तो भगवान कृपा करेंगे, तो चिंतन करना नहीं चाहिए। गीता में लिखा है न कि चिंतित चिंतित, मेरे मेरे घर की बात नहीं है, गीता की बात कही है, याद है। जब तक संसार का चिंतन है तब तक भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन छोड़ जाए बस, कांटा निकालने पर सुई लगाते हैं, कांटा निकालने पर लगाते हैं क्या सुई? बताओ, यो पूछो आप बात है, बहुत अच्छी बढ़िया बात पूछी। मई एव मना आदत स्व, मेरे में ही मन लगा दे, आदत्व रख दे, न्यापुर स्थापने बता, धा धातु का दी और आंग पूर्व होता है वो स्थापन करेगा तो होता है धातु, विपुर विधा करो त्यर्थ है, वी पूर्व विधा है करो त्यर्थ है, करो त्यर्थ बोलता है विपुर विधा करो त्यर्थ है, अभी बस तू भाष दे अभी धत्ते बोलने का अर्थ होता है, और संपूर्ण सम्मेलन है प्रभु तो संध्या है संधि असंधि संधि है सब मिलाने के लिए है, संघपूर्वक सम्मेलन प्रभु तो न्यायपूर्वक स्थापने लता, विपुर्धा करो त्यर्थे अभिवृद्ध संपूर्ण सम्मेलन प्रभु तो न्यायपूर्वक स्थापने मता, देह और अंग सामना तो होता है। मई उमन अधत्स्व पहले मन लगा दे मान सकते मेरे में रखता है मेरे में ही, परंतु भगवान मन रख कर गए चिंतन कुछ नहीं करे कुछ नहीं। आत्मसंस्थ मन कृतवा न कहीं से चिंतित भगवान कहते हैं भगवत वाणी है मेरे माई मेरे को नहीं है न कहीं से चिंतित। इस वास्ते सुई लगाते हैं काट काट है इस वास्ते कोटा दिन गले मेरी सुई क्यों लगाए पूछो यो पूछो मन में आज भी पूछो सच्चे से ले जाओ भगवान में आपने कहा ना कि भक्ति मार्ग में यदि देहाभिमान बना भी रहे तो भी कोई परवाह मत करो और भक्ति में लग जाओ। तो कहते देहाभिमान है देहाध्यास पर आप भरा पड़ा है तो फिर भक्ति होगी कैसे? कैसी बात करते हो? पति प्रथा होती है देह का अभिमान छोड़ देती है बात करती है पतिव्रता होती है वो देह का अपमान छोड़ दी दिया कैसे होती है? बताओ मन तो थी पतिव्रता थी क्या देह अपमान नहीं था? तारा मंदोदरी थी तारा भी पतिव्रता थी। भगवान ने कहा है कि बस खिल पाव सही आपके कुछ भी हो भक्ति में से कुछ भी हो कैसे ही हो हे नाथ पुकारो सदन कसाई थे कसाई सदन भक्ति हो भक्त हो गए बड़े कसाई है बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े दामे नामी चोर डाकू हत्यारे पाप करने वाले हे नाथ सब पवित्र हो गए गंध भरे पड़े। तुम कहते पति तो उधारे सो गिण गिण कविजन हारे कविजन गिण गिण हार गए बेचारे कहते पति तो उधारे कहते पति तो उधारे तुम जन सो गिण गिण जन जन हारे अब मेरी बेर रागो तुम सोते हो जागो अपराध ना। तुम कहते पति तो उधारे सो गिण गिण कविजन हारे कविजन गिन गिन का हार गए इतना उधार गया। ये राम सखे हुए भगवान के प्यारे भगत राम सखे नाम था धन राम सखे बलिहारी तू कहते बद तो उधारे जो गिन गिन कविजन हारे अब मेरी भेर रागो तुम सोते हो जागो आपको नींद आई है कि जागो रहो हमारी हमारे भगत मेरी आई है अब मारा मारी बारी आ गई अब विश्वास में मेरी बेल राग हो दिन राम सके बलिहारी राम सके क्या कहते भगवान कृष्ण का ध्यान करें या भगवान विष्णु का ध्यान करें चतुर्भुज वालों का या द्विभुज वालों का? आपके जो बढ़िया लगे जिनमें मन लगता हो कोई ध्यान कम जो ज्यादा बलवान नहीं है आपका जिनमें मन लगना उसमें लगा दो लगा दो लगा दो शंका मत करो जल्दी करो पता नहीं शरीर का एकदम फालतू बातें मत पूछो फालतू समय बर्बाद कर रहे थे आदमियों का और पाप लगता सच्चे हृदय से लग जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। देखो भाई 11 मिनट हो गए 9:00 करके 11 मिनट हो गए हमारी घड़ी में सही ठीक है तो कीर्तन शुरू कर दे भाई भगवान नाम कीर्तन होता है जिनको जाना हो पहले चले जाओ बीच में नहीं उठना। प्रेम से स्नेह से एकदम तत्पर होकर के हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, कीर्तन पुकारो जोर से, हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे जय हरे कृष्ण Hare Krishna